NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk verloopt vandaag de deadline voor kandidaat om de opgestapte premier Liz Truss te vervangen. Nu Boris Johnson zich heeft teruggetrokken, wordt ex-minister Rishi Sunak waarschijnlijk de nieuwe partijleider en daarmee ook premier. Sunak had zondagavond de steun van zo'n 150 lagerhuisleden. De politie gaat vanmiddag op Terschelling opnieuw zoeken naar de jongen van 12 en de volwassen man die sinds vrijdag verdwenen zijn na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi. Met twee boten wordt er bij laagwater gezocht, omdat er dan goed zicht is op de zandbanken. De autoriteiten in Qatar hebben 6 LHBTI'ers opgepakt en mishandeld. Dat zegt Human Rights Watch. Ze zouden ernstig mishandeld zijn. Het gaat onder meer om transvrouwen die zonder aanklacht werden opgesloten in een ondergrondse gevangenis. En in het Zuid-Hollandse Streefkerk zijn 4 lichamen geborgen in de rivier de Lek. Volgens RTV Rijnmond gaat het om een vader, moeder en 2 volwassen dochters uit Gouda. Ze waren zaterdagavond naar een feest geweest en zijn vermoedelijk in het donker verdwaald en in het water gereden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer staat vast op de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk na een ongeluk. Vertraging is een half uur en er zijn 2 rijstroken dicht. Je hebt ruim een uur oponthoud op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. Ook dat komt door een ongeluk. Je kunt beter omrijden via Den Bosch over de A65 onder meer. En op de A2 bij Zaltbommel staat nog steeds file van Utrecht naar Den Bosch. Het komt omdat daar een kapotte voegovergang moet worden gerepareerd. En de vertraging is daardoor een half uur. Duurt waarschijnlijk nog de rest van de dag. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A59. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Een Britse journalist twitterde dit weekend het volgende. Mijn zoon heeft nu 4 ministers van Financiën meegemaakt, 2 vorsten en gaat deze week aan zijn 3e premier beginnen. En mijn zoon is pas 4 maanden oud. Het houdt maar niet op, de politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk. Wie wordt de opvolger van de vorige week vertrokken Liz Truss? Het zou misschien vandaag al bekend kunnen worden. Boris Johnson wordt het niet. Die heeft zich zondagavond, gisteravond teruggetrokken. En nu is Rishi Sunak de grote favoriet. Die hoorde het net al in het nieuws. Als hij het redt, kan hij dan voor de broodnodige rust en stabiliteit zorgen in het Verenigd Koninkrijk. Daar gaan we straks over praten. Maar we beginnen in Hongarije. Het is 2:30. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Gisteren was voor Hongaren eigenlijk de dag dat ze de oktoberopstand uit 1956 tegen de Sovjets herdenken. Maar het werd een massaal protest tegen de regering van premier Viktor Orbán. Aanleiding voor de onrust in het land is allereerst de woede onder leraren die van hun salaris amper kunnen rondkomen. Maar leraren die het aandurven om te staken worden meteen ontslagen, want kritiek wordt niet geduld. Om die repressie en de toenemende corruptie onder Orbán aan te klagen gingen gisteren 10.000 mensen de straat op in Boedapest. En onze correspondent Tijn Sade was erbij. De menigte is bij elkaar gekomen op het Calvinplein in Boedapest. Nu gaat het richting de Vrijheidsbrug. En om de hoek om aan de andere kant van de Donau. Daar staat een podium. Nou, de leuze is duidelijk. Een vrij land, vrij onderwijs. En daarvan is geen sprake volgens de mensen hier in deze mars. Nou, bijna op elk bord staat wel de naam Orbán. Urbanized crime hier op een spandoek. Tashik Bojana, what do you mean? What do you think I mean? This is what's going on in this country for about over 12 years now. Taking taxpayers' money into their own pockets all the time, right in front of our faces. Wat denk je? Hier zitten we al jaren mee. Het is gewoon een georganiseerde misdaad onder leiding van Orbán. Ze nemen ons geld, ons belastinggeld, stoppen het in hun eigen zakken en er is geen houden aan. The thing is that they don't want to stop. Ja, ze 3 spandoeken in de hand. Ik denk dat ze 14, 15 jaar zijn. Met de naam van hun gymnasium. So you're from the gymnasium Újpesti. Yes. And what are you here for? Standing up for the teachers. Solidarity with the teachers. Yes, yes. Ik ben bij vent of aan. Het is hier op en rond de Vrijheidsbrug nu al de zoveelste manifestatie tegen de regering van Viktor Orbán. Amper 2 weken geleden liep het nog flink uit de hand. Verderop, op de Margietbrug over de Donau, tienduizenden leerlingen, studenten, leraren hielden de brug bezet. Het was een protest tegen de dictatuur van Orbán. Zo werd er gescandeerd. Thousands of Hungarians took to the streets of Budapest on Wednesday. Nyilas diktatura, rákosi diktatura, kádár diktatura. Orbán intussen die geeft zoals wel vaker Brussel de schuld. Brussel weigert Europese subsidiemiljarden uit te keren, zolang Orbán de corruptie in zijn land niet aanpakt. En daar maakt Orbán dan weer van dat zijn geld op is. Hij kan die leraren salarissen bijvoorbeeld niet verhogen, zolang Brussel de arme Hongaren het geld ontzegt waar ze recht op hebben. I'm really worried about this government because they are taking our rights from us. They are taking money from us. Ákos Borzai, leider van ADOM, één van de Hongaarse studentenbewegingen. Waarom is het zo belangrijk voor jou om te sympathiseren met de problemen die de onderwijzers, de leraren nu hebben in Hongarije? They fired 5 teachers from the Kölcsei. Afgelopen week is het al gebeurd. Zijn er 5 onderwijzers ontslagen omdat ze symbolisch 1 uur of 2 uur hun lessen opgaven. Om dus te protesteren, om te demonstreren voor hogere salarissen, betere omstandigheden. They are a beautiful example of the government's actions to make us fear and make them fear. De Orbán-regering heeft die 5 ontslagen, zeg je, om eigenlijk het hele onderwijsveld bang te maken. They got the letter which said that they are fired and they cannot go to their work. I have been teaching for 23 years and that's my vocation, what I really love. You only can teach when you have this passion. Yeah, that's why I don't have any burnout symptoms, because I really love doing what I do and I would like to go on with this, but there are some problems around us. Een van de grootste problemen waar jullie mee kampen als leraren in Hongarije is het enorm lage salaris, amper €750 per maand. En dan sta je fulltime voor de klas. Not enough to make ends meet. U moet dus, so you still need another part-time job to make ends meet. Absolutely. Without that it's impossible. We hebben afgesproken dat ik u Kati noem. Dat is niet uw echte naam, maar we doen het anoniem. Hè? We noemen ook niet de naam van uw school, die is verderop. We doen het interview bij een bushalte. I decided to take part in civil disobedience. Burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. That means one lesson I didn't teach. And then I got a warning letter. Er kwam dus meteen na 1 uur dus burgerlijke ongehoorzaamheid tonen, kwam er een waarschuwingsbrief vanuit onderwijsambtenaren. Ja, to warn you, if I do again, I will be fired. With how many were they? Actually 3. Dus 3 onderwijsambtenaren kwamen naar uw school en die kwamen dus die waarschuwingsbrief voorlezen. Yeah, they read it out. Quite creepy, I mean. Yeah. In de menigte loopt ook onderwijzeres Katalin Tarnay uit Gudelø. Ze is van de vakbond, PDS. It's amazing. A lot of people. The smiley grandfathers, grandmothers, grandchildren, teachers, students, everybody. It's amazing. Je bent helemaal verbaasd, hè? Van jong tot oud. Gaat Orbán hier zich iets van aantrekken? I'm not a child, so I don't believe in tales. Je gelooft niet in sprookjes. But I think we can go step by step to change this terrible situation that is in Hungary now. Een reportage was dat van Tijn Sade. En ik praat nog even door met Tijn. Tijn, goedemiddag. Jij was bij dit massale protest gisteren dus. Wat denk jij? Maakt dit indruk op Orbán dat zoveel mensen de straat op gaan? Nou, het is nu wel echt het zoveelste protest van de afgelopen weken, afgelopen maanden zelfs. Het begint toch wel behoorlijk pijnlijk voor hem te worden. Zeker dus voor de man die beweert dat hij het hele Hongaarse volk vertegenwoordigt. Nou, je ziet toch duidelijk dat die steun wat minder wordt. Maar ja, zijn politieke spin blijft gewiekst. Hij noemt de leraren links, dus van de oppositie. Ja, en de aan hem gelieerde media van zijn bevriende ondernemers, die zijn allemaal nog steeds zeer dominant en op zijn hand. En hij heeft er alweer een nieuwe hobby bij, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Een propagandatruc heeft hij bedacht om de aandacht eigenlijk af te leiden van deze problematiek. Tim, het is vrij bizar. Sinds een paar dagen hangt heel Hongarije vol met enorme billboards met daarop de afbeelding van een bom. En die bom die komt neer op Hongarije. En die bom, dat zijn de Brusselse sancties. Dus de Brusselse sancties tegen Poetin, die maken ook de Hongaarse economie kapot. Nou, dat is nu ineens de boodschap. Nou, bizar, want Orbán tekent al die sancties in Brussel als hij op toppen daar aanwezig is. En het is natuurlijk schaamteloos, hè? Want ja, een bom in beeld gebruiken nu, terwijl in jouw buurland Oekraïne nota bene de bommen echt neerkomen. Schaamteloos en een beetje smakeloos. Een vrij opmerkelijke campagne inderdaad. En ik kan me niet voorstellen dat hij zich daarmee op een of andere manier geliefd maakt in Brussel. Dan was hij natuurlijk al niet zo geliefd. En waar je het over had, Tijn. Hij is natuurlijk al vrij lang in een felle strijd verwikkeld over die miljarden aan EU-subsidiegeld waar hij normaal gesproken toch ook heel veel aan heeft. Hoe gaat die strijd aflopen op deze manier als Orbán zich op deze manier blijft opstellen, denk je? Nou, Orbán's gok is dus steun thuis. Dat is voor hem het belangrijkste. Dus dat beeld moet van kracht blijven dat hij die koene ridder is die het opneemt tegen de Brusselse bemoeienis. Brussel heeft het dus altijd gedaan. Maar ja, of die simpele demonisering blijft werken, ja, dat is echt maar de vraag. Hè? Zeker als je kijkt naar wat er gisteren dus werd getoond op straat, de felle protesten. Ja, intussen half december, en dan moet je nu even in de agenda zetten, kunnen we in Brussel de finale wel licht van dit spannende eindspel, deze strijd tussen Brussel en Orbán verwachten. Nou, EU-leiders moeten dan beslissen wel of geen straf voor Orbán, wel of geen miljarden dus naar Orbán. Ja, kortom, in Brussel heeft men de buik flink vol hoor van de Hongaar. Er is nog maar weinig geloof in zijn beloofde anticorruptiemaatregelen. Dus ja, het ziet er voorlopig niet rooskleurig uit voor Orbán. Interessant. Half december dus, Tijn, heb ik genoteerd. Hartelijk dank. Tijn Sade was dat vanuit Hongarije. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. God damn Britain, another prime minister? Another prime minister? And this one only lasted 44 days. Boris Johnson had COVID parties that were longer than that. Het komt uit de Daily Show in de Verenigde Staten. Ja, over de hele wereld werd de afgelopen weken, met verbazing gekeken naar het politieke circus in Groot-Brittannië. En dus is vandaag de vraag, want Liz Truss heeft inmiddels haar aftreden bekendgemaakt, wie wordt haar opvolger? Het zou zelfs kunnen dat we dat vandaag al weten. En zeker nadat Boris Johnson gisteravond bekendmaakte dat hij zich teruggetrokken heeft uit die race, is Rishi Sunak, de voormalig minister van Financiën, de grote favoriet om hem op te volgen. En de vraag is vooral, komt er met een nieuwe premier wel een einde aan alle politieke onrust in het land? Dat bespreek ik met voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Tisha Ketelaar. Goedemiddag, Tisha. Hey, goedemiddag Tim. Ja, het hele weekend is het vooral gegaan over Boris Johnson. Hè? Of hij wel of niet een poging zou doen om terug te keren als premier. Nou, uiteindelijk durfde hij zijn vingers er toch niet aan te branden. Dus lijkt Rishi Sunak de grote kanshebber. Denk je dat het nog mis kan gaan voor hem of niet? Nou, hij is er nog niet. Hè? De laatste telling is dat hij 155 lagerhuisleden van zijn eigen fractie achter zich heeft. Dat zijn er in het totaal 357. Dus een snelle rekentruc leert dat hij nog niet op de helft zit. En zijn tegenkandidaat Penny Mordaunt, die schijnt er 90 te hebben. En de grote vraag is, je zei het zelf net al, Johnson die doet niet meer mee. En waar gaan zijn aanhangers naartoe? Gaan die naar Sunak of gaan die naar Mordaunt? Een aantal heeft zich uitgesproken voor Sunak, omdat ze vinden dat rust nu moet weerkeren. Maar een aantal heeft nog niks gezegd. Dus het kan het komende uur nog best spannend worden voor Rishi Sunak. Ja, en hoe gaat het proces dan vandaag en eventueel de komende dagen precies in zijn werk, Tisha? Nou, als Sunak er echt overtuigend meer heeft en Mordaunt zegt, nou ja, Mordaunt heeft er geen 100 lagerhuisleden achter zich, dan is hij de winnaar. En dan kan hij vanmiddag nog naar koning Charles om te zeggen, om te vragen of hij een regering mag vormen, of hij een kabinet mag vormen. Mm-hmm. Als zij wel 100 lagerhuisleden achter zich heeft, dan komt er echt nog een strijd van een week, waarin de leden van de conservatieve partij, die 175.000 die eerder Truss kozen tot partijleider, dat die mogen gaan kiezen tussen Sunak en Mordaunt. En dan zou het nog best wel eens spannend kunnen worden. Dan is het niet per definitie gezegd dat Sunak dat wint. Nee, want dan gaat het erom wie heeft het beste verhaal naar de leden toe. En de vorige keer kozen die leden Truss over Sunak. Ja, hoe dan ook. Dus we kunnen nog zeker niet per definitie zeggen dat Sunak het wint. Maar wat we wel weten is dat dus in ieder geval een meerderheid in de fractie hem lijkt te steunen. Als we even op hem inzoomen, Titia, wat is het voor iemand die Rishi Sunak? Hij was natuurlijk minister van Financiën tijdens het vorige kabinet. Dus tijdens het kabinet van Johnson. Was de eerste, zullen zijn tegenstanders zeggen, die het mes in de rug stak van Johnson. Die dus zei van ja, nu genoeg is genoeg. En als minister van Financiën, ja, het is een conservatief. Had een economisch beleid wat fractie leek te waarderen, maar de leden dus niet. Mm-hmm. Wel een beetje met belastingverlaging erin, maar minder stevig dan Liz Truss en waarmee de problemen van de afgelopen weken zijn begonnen. Ja, want hoe dan ook, als hij premier zou worden, het is nou niet dat hij echt in een gespreid bedje terechtkomt. Hè? We hebben gezien onder die 45 dagen van Liz Truss dat de financiële markten op hol zijn geslagen, de inflatie is torenhoog, er is een enorm begrotingstekort. In hoeverre gaat het, wie dan ook uiteindelijk de nieuwe premier wordt, denk je wel lukken om de rust daar terug te brengen? Ja, dat is een hele interessante vraag. Want de dingen die jij noemt, dat zijn allemaal eigenlijk externe factoren, waar een heleboel andere landen ook mee te maken hebben. Maar ik hoef jou eigenlijk alleen maar Cameron in 2010 te zeggen. En jij en ik, jij ook als oud-correspondent, weten wat Cameron overkwam, wat Theresa May overkwam, wat Boris Johnson overkwam, wat Liz Truss overkwam. Namelijk, eerst moet je ook rust in je eigen fractie zien te krijgen, in je eigen partij zien te krijgen. Die partij is zo ongelooflijk verdeeld over, om maar iets te noemen, Brexit. Mm-hmm. Het grote thema wat altijd speelt. Dus alles wat hij zal gaan doen om de rust in de tent te krijgen, economisch, op allerlei andere terreinen, dan zal hij eerst ook die hele fractie van 357 springende kikkers achter zich moeten krijgen. Ja. En ja, dat is dus sinds 2010 eigenlijk daarvoor al nog geen enkele conservatieve partijleider gelukt. En dat de problemen binnen die fractie, die verdeeldheid binnen die fractie, die blijft natuurlijk gewoon. En dan heb je aan de andere kant een oppositiepartij, Labour, die voortdurend herhaalt de afgelopen dagen, er moeten nieuwe verkiezingen komen. En die merkt dat die vraag ook onder veel Nederlanders wel leeft. Hè? Van hoe kan het nou toch dat de Britten weer eventueel aan een premier gaan beginnen zonder dat er verkiezingen komen? Hoe groot wordt de druk op Sunak om daar gehoor aan te geven, denk je? Want hij heeft inderdaad dus, stel dat die premier wordt, hooguit het mandaat van zijn fractie en eventueel van die partij leden van de Conservatieve Partij. Zou die het aandurven om dan tot eventueel 2024, eind 2024, hè, want dan pas zouden er officieel verkiezingen hoeven komen, te regeren zonder eerder verkiezingen uit te schrijven? Nou, dat ligt er maar net aan hoe snel hij de rust in zijn eigen fractie terugkrijgt, maar ook de rust economisch gezien in het land. En nou, wat ik net al noemde, er zijn genoeg springende kwesties waar ontzettende onrust over kan ontstaan. Januari 2025, voor die tijd moeten er verkiezingen worden gehouden. Dat is nog best een lange tijd. Je kan je voorstellen dat hij na 2 maanden of 3 maanden relatieve rust dan wel verkiezingen uitschrijft. Het interessante van de Britse situatie is natuurlijk, Labour kan theoretisch een motie van wantrouwen indienen. En dat kan snel. Alleen, dat weet de Labour-partij ook, dan zal de hele conservatieve fractie die nu nog verdeeld is, dan als één man achter Sunak gaan staan. Dus Labour is ook wel gek. Eigenlijk wil niemand op dit moment. Labour wil graag verkiezingen, want ze staan nu voor in de peilingen. Maar zij willen niet degene zijn die het kleed onder Sunak uittrekt. En de conservatieven willen ook het kleed onder Sunak niet uittrekken, want die willen geen verkiezingen, omdat ze er zo slecht voor staan. Ja. Dus het zou een elegante oplossing zijn voor het land om een premier te hebben die het mandaat van de kiezers heeft en niet alleen maar van de conservatieve leden. Maar ik zie het niet heel snel gebeuren. Nee, er is zeker gezien die slechte peilingen natuurlijk op dit moment ook heel weinig belang voor heel veel conservatieven om te denken, nou, we gaan weer verkiezingen organiseren. En dan nog even over Boris Johnson, Etitia. Wat denk jij? Hij doet nu weliswaar niet mee in de race om de opvolging, maar zal hij de komende jaren vanaf de zijlijn rustig, kalm in een hoekje, zonder schijnwerpers op hem gericht blijven toekijken? Of zal hij toch wel proberen om een wicht te drijven, om zijn stempel te blijven drukken op de partij? Nou, in dat opzicht was zijn verklaring gisteren heel interessant om te lezen, en ook vooral in wat er niet stond. Dus hij zei, op dit moment is het niet opportun om mee te doen aan deze leiderschap. Dus ja, op dit moment, dat kan een volgende moment anders zijn. Hij zei ook, ik probeerde met Sunak en Mordaunt uit te komen om een soort collectief te vormen. Dat lukte niet. Dat betekent dat er tussen hem, zijn aanhang en de aanhang van Sunak en Mordaunt zulke verschillen zitten dat ze dus niet in het belang van de partij, laat staan in het belang van het land, verenigd konden zijn. Hij zit in het lezingencircuit. Ja. Hij heeft een column. Waar hij overigens goed geld mee verdient, hè? Ja, bij allebei. Ja, ja. Ook interessant om te zien dat hij lagerhuislid is en eigenlijk dus de afgelopen dagen in het lagerhuis had moeten zijn, maar met vakantie was op een Caraïbisch eiland. Maar goed, ja, dus hij zal vanaf de zijlijn zal die zeker nog de aandacht op zich proberen te vestigen. En dat gebeurde dit weekend natuurlijk ook, hè. Het ging helemaal niet over wat voor plannen hebben deze kandidaten nu met het land. Waar leidt Brexit toe? Wat gebeurt er met de Noord-Ierse grens? Wat gebeurt er met de economie? Wat doen we met de energieprijzen? Wat doen we met de inflatie? Nee, het ging het hele weekend over, gaat Johnson meedoen, ja of nee? Ja. En tot slot iets, ja, het probleem voor de nieuwe premier is hoe dan ook, er moeten impopulaire maatregelen genomen worden, hè, om de rust, al gaat het om de financiële markten, maar gaat ook om de bestrijding van inflatie. Of het gaat weer over bezuinigingen bijvoorbeeld ook, hè, om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Wie het ook wordt, het zal een behoorlijke klus zijn. Denk je dat ook dat al een reden is om te kijken naar zijn eigen partij, naar die conservatieve partij, dat ze dat allemaal zullen pikken? Want er komt hoe dan ook iets aan wat heel veel kiezers niet leuk zullen vinden. Nee, dat komt er sowieso aan wie de premier ook geweest was, hè. Dus dat geldt, en dat geldt voor allerlei landen. En daar zit hier dus nogmaals een keer bij dat deze partij, en dat was altijd het sterke punt van de conservatieve partij, dat ze een brede kerk zijn waarin allerlei stromingen zitten. Alleen de ene stroming wil nu hard bezuinigen en absoluut geen handouts voor mensen die dat wellicht nodig hebben. En de andere willen juist meer overheidssteun voor mensen die hun energieprijzen niet kunnen betalen. Dus welke keuze hij ook maakt, hij zal een deel van zijn eigen partij als van zich vervreemden. Ja, dank. Tietje Ketelaar was dat. En wellicht later, of anders later deze week, weten we wie de nieuwe Britse premier wordt. Buitenland uitgelicht. Well, Sun River is something special, very special for us, because it had and it still has one of the rarest fish species in the world. So we are here to look for him and to look after him. Milieuactivisten zijn heel blij met de vondst van een miljoenenoude zeldzame vissoort in Roemenië. Daar hoorde u net dit fragment over. En ze zetten alles op alles om die vissoort te redden. Contact erover met correspondent Frank Elbers. Frank, goedemiddag. Over wat voor vissoort hebben we het hier precies? Goedemiddag, Tim. Het gaat dus om de Romanichthys valsanicola. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Oftewel de aspreten. Die leven al miljoenen jaren in een riviertje in de Transylvaanse Alpen. Eigenlijk werd aangenomen dat het beestje tijdgenoten van de dinosaurier al uitgestorven was. Bij de laatste telling in 1953 waren er namelijk nog maar 15 over. En sinds die tijd is eigenlijk niet meer omgekeken naar de aspreten. Totdat een team biologen onlangs op slechts één dag maar liefst 57 aspreten spotten. Tja. Opmerkelijk, zeker als je ervan uitgaat dat hij bijna was uitgestorven. Maar waarom is het zo belangrijk, Frank, dat hij is gespot en dat deze diersoort gered wordt? De aspreten leeft dus al ongeveer 65 miljoen jaar op onze aarde. En volgens biologen is het de zeldzaamste vis van Europa. Maar in de afgelopen decennia heeft menselijke activiteit ze op de rand van uitsterven gebracht.